ว่าด้วยการหลีกบาปด้วยตบะที่ไร้ประโยชน์พระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัสสปะแม้ถ้าสมณพราหมณ์เป็นอจลกะไม่มีมารยาทเลียมือถือการบริโภคอาหาร15วันต่อวัน1มื้อเช่นนี้ศีลปสัมปทาจิตสัมปทาหรือปัญญาสัมปทาก็ยังไม่เป็นอันสมณพราหมณ์นั้นอบรมทำให้แจ้งที่แท้เขายังห่างไกลจากสามัญญคุณและพรหมัญญคุณต่อเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุนี้เราเรียกว่าสมณะบ้างว่าพราหมณ์บ้างแม้ถ้าสมณะพราหมณ์เป็นผู้กินผักดองเป็นอาหารกินข้าวฟ่างเป็นอาหารกินเง้าและผลไม้ป่าเป็นอาหารกินผลไม้หล่นยังชีพศีลสัมปทาจิตสัมปทาหรือปัญญาสัมปทาก็ยังไม่เป็นอันสมณพราหมณ์นั้นอบรมทำให้แจ้งที่แท้เขายังห่างไกลจากสามัญญคุณและพรหมัญญคุณต่อมาภิกษุเจริญเมตตาอันจิตไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุนี้เราเรียกว่าสมณะบ้างว่าพราหมณ์บ้างแม้ถ้าสมณะพราหมณ์เป็นผู้นุ่งห่มผ้าปานนุ่งห่มผ้าแกมกันอาบน้ำวันละ3ครั้งคือถือการลงอาบน้ำศีลปสัมปทาจิตสัมปทาหรือปัญญาสัมปทาก็ยังไม่เป็นอันสมณพราหมณ์นั้นอบรมทำให้แจ้งที่แท้เขายังห่างไกลสามัญญคุณและพรหมัญญคุณต่อเมื่อภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุนี้เราเรียกว่าสมณะบ้างว่าพราหมณ์บ้างเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้อัจฉรกัสสปะกราบทูลว่าท่านพระโคดมสามัญญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากพรหมัญญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากพระผู้มีพระภาคตรัสว่าข้อที่สามัญญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากพรหมัญญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากเป็นเรื่องปกติในโลกแม้ถ้าสมณพราหมณ์เป็นอัจฉรกะไม่มีมารยาทเลียมือถือการบริโภคอาหาร15วันต่อ1มื้อเช่นนี้ถ้าสามัญญคุณหรือพรหมัญญคุณซึ่งถือว่าเป็นกิจที่ทำได้ยากแสนยากจะมีได้ด้วยการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆและด้วยการบำเพ็ญตบะดังกล่าวนี้แล้วก็ไม่ควรจะกล่าวว่าสามัญญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากพรหมัญญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากเพราะกหบดีหรือบุตรกหบดีแม้กระทั่งนางกุมภทาสีก็อาจจะทำสามัญญคุณและพรหมัญญคุณนั้นได้ด้วยการกล่าวว่าเอาเถอะเราจะเป็นอัจฉรกะไม่มีมารยาทเลียมือถือการบริโภคอาหาร15วันต่อ1มื้อเช่นนี้เพราะสามัญญคุณหรือพรหมัญญคุณจะได้ชื่อว่าเป็นกิจที่ทำได้ยากแสนยากก็ต่อเมื่อได้เว้นจากการปฏิบัติเล็กๆน้อยๆและจากการบำเพ็ญตบะเช่นนี้ฉะนั้นจึงควรกล่าวว่าสามัญญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากพรหมัญญคุณเป็นกิจที่ทำได้ยากหากภิกษุเจริญเมตตาจิตอันไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเอง

ท่านพระโคดมศีลสัมปทานั้นเป็นอย่างไรจิตสัมปทานั้นเป็นอย่างไรปัญญาสัมปทานั้นเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ากัสสปะตถาคตอุบัติขึ้นมาในโลกนี้เป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบทประกอบด้วยกายกรรมและวจีกรรมอันเป็นกุศลมีอาชีวะบริสุทธิ์สมบูรณ์ด้วยศีลคุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะเป็นผู้สันโดษภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสัตราวุธมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่ข้อนี้จัดเป็นศีลสัมปทาของภิกษุอย่างหนึ่งภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยศีลอย่างนี้ย่อมไม่ประสบภัยอันตรายจากการสำรวมในศีลเลยเปรียบเหมือนกษัตริย์ผู้ได้รับมูรธาพิเศษเป็นพระราชากำจัดข้าศึกได้แล้วย่อมไม่ประสบภัยอันตรายจากข้าศึกเลยภิกษุผู้สมบูรณ์ด้วยอริยะศีลขันธ์อย่างนี้ย่อมเสวยสุขอันไม่มีโทษในภายในกัสสปะภิกษุชื่อว่าสมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างนี้แลนี้แลเป็นศีลสัมปทาบรรลุปฐมฌานอยู่บรรลุทุติยฌานอยู่บรรลุตติยฌานอยู่บรรลุจตุตถฌานอยู่นี้แลเป็นจิตสัมปทาเมื่อมีจิตเป็นสมาธิอย่างนี้ภิกษุน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะรู้ชัดว่าไม่มีจิตอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปนี้แลเป็นสัญญาสัมปทากัสสปะศีลสัมปทาจิตสัมปทาและปัญญาสัมปทาอย่างอื่นที่ยอดเยี่ยมกว่าและประณีตกว่าศีลสัมปทาจิตสัมปทาและปัญญาสัมปทานี้ไม่มีอีกแล้วว่าด้วยทรงบรรลืออย่างองอาจดังพญาราชสีกัสสปะมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งพูดเรื่องศีลกล่าวสรรเสริญศีลมากมายศีลอันยอดเยี่ยมมีเท่าไรเรายังไม่เห็นผู้จะทัดเทียมเราได้ในเรื่องนี้จะไปหาผู้ที่ยิ่งกว่าเราจากไหนเล่าที่แท้เราผู้เดียวเป็นผู้ล้ำเลิศในศีลอันยอดเยี่ยมคืออธิศีลกัสสปะมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งพูดเรื่องตบะที่เกียจกันกิเลสกล่าวสรรเสริญตบะที่เกียจกันกิเลสมากมายตบะที่เกียจกันกิเลสอย่างยอดเยี่ยมมีเท่าไรเรายังไม่เห็นผู้จะทัดเทียมเราได้ในเรื่องนั้นจะไปหาผู้อื่นยิ่งกว่าเราได้ที่ไหนเล่าที่แท้เราผู้เดียวที่ล้ำเลิศในตบะที่เกียจกันกิเลสอันยอดเยี่ยมคืออธิเชคุจจะกัสสปะมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งพูดเรื่องปัญญากล่าวสรรเสริญปัญญาไว้มากมายปัญญาอันยอดเยี่ยมมีเท่าไรเรายังไม่เห็นผู้จะทัดเทียมเราได้ในเรื่องนั้นจะไปหาผู้ที่ยิ่งกว่าเราจากไหนเล่าที่แท้เราผู้เดียวที่เป็นผู้ล้ำเลิศในปัญญาอันยอดเยี่ยมคืออธิปัญญากัสสปะมีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งพูดเรื่องความหลุดพ้นกล่าวสรรเสริญความหลุดพ้นไว้มากมายความหลุดพ้นอันยอดเยี่ยมมีเท่าไรเรายังไม่เห็นผู้จะทัดเทียมเราได้ในเรื่องนั้นจะไปหาผู้อื่นยิ่งกว่าเราจากที่ไหนเล่าที่แท้เราผู้เดียวเป็นผู้ล้ำเลิศในเรื่องความหลุดพ้นคืออธิวิมุตติกัสสปะ เป็นไปได้ที่พวกปริพาชกอันเดียรถีจะกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมทรงบรรลือสีหนาถแต่ทรงบรรลือในเรือนว่างเท่านั้นไม่ทรงบรรลือในบริษัทเลยท่านพึงบอกพวกเขาว่าพวกท่านอยากกล่าวอย่างนั้นพระสมณโคดมทรงบรรลือสีหนาถและทรงบรรลือในบริษัทด้วยกัสสปะเป็นไปได้ที่พวกปริพาชกอันเดียรถีจะกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมทรงบรรลือสีหนาถและทรงบรรลือในบริษัทแต่ไม่ทรงบรรลืออย่างองอาจท่านพึงบอกพวกเขาว่าพวกท่านอยากกล่าวอย่างนั้นพระสมณโคดมทรงบรรลือสีหนาถและทรงบรรลือในบริษัทพร้อมทั้งทรงบรรลืออย่างองอาจด้วยกัสสปะเป็นไปได้ที่พวกปริพาชกอันเดียรถีจะกล่าวอย่างนี้ว่าพระสมณโคดมทรงบรรลือสีหนาถและทรงบรรลือในบริษัทพร้อมทั้งทรงบรรลืออย่างองอาจแต่เทวดาและมนุษย์ไม่ได้ทูลถามปัญหาและเทวดาและมนุษย์ทูลถามปัญหาแต่พระองค์ทรงตอบไม่ได้และพระองค์ทรงตอบได้แต่จะทำให้ผู้ถามพอใจไม่ได้และพระองค์ทรงทำให้ผู้ถามพอใจได้แต่พวกเขาก็ไม่สนใจฟังและพวกเขาสนใจฟังแต่ก็ไม่เลื่อมใสและพวกเขาเลื่อมใสแต่ก็ไม่แสดงออกและพวกเขาแสดงออกแต่ก็ไม่ปฏิบัติตามและพวกเขาปฏิบัติตามแต่ก็ไม่ชื่นชมยินดีท่านพึงบอกพวกเขาว่าพวกท่านอยากกล่าวอย่างนั้นพระสมณโคดมทรงบรรลือสีหนาถทรงบรรลือในบริษัทและทรงบรรลืออย่างองอาจเทวดาและมนุษย์พากันทูลถามปัญหาพระองค์ทรงตอบได้พระองค์ทรงทำให้ผู้ถามพอใจได้พวกเขาก็สนใจฟังฟังแล้วก็เริ่มใสแล้วก็แสดงออกแล้วปฏิบัติตามเมื่อปฏิบัติตามต่างก็ชื่นชมยินดีว่าด้วยการอยู่ปริวาสของเดียรถีกัสสปะครั้งหนึ่งเราอยู่ที่ภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์เพื่อนพรหมจารีคนหนึ่งของท่านในกรุงราชคฤห์ชื่อนิโครธปริพาชกได้ถามปัญหาเรื่องตบะที่กีดกันกิเลสอย่างยอดเยี่ยมเมื่อเราตอบคำถามเขาก็ปลื้มใจเป็นอย่างมากอัจฉรกัสสปะทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีใครเล่าที่ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคแล้วจะไม่ปลื้มใจแม้ข้าพระองค์ได้ฟังธรรมของพระผู้มีพระภาคแล้วก็ยังปลื้มใจเป็นอย่างมากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระผู้มีพระภาคชัดเจนไพเราะยิ่งนักพระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมแจ่มแจ้งโดยประการต่างๆเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่ผู้หลงทางหรือตามประทีปในที่มืดโดยตั้งใจว่าผู้มีตาดีจะเห็นรูปได้ข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์พึงได้บรรพชาพึงได้อุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากัสสปะผู้เคยเป็นอันเดียรถีประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาส4 เดือนหลังจาก4 เดือนล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุพอใจก็จะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุอันหนึ่งในเรื่องนี้เราคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลด้วยเขากราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหากผู้เคยเป็นอันเดียรถีประสงค์จะบรรพชาอุปสมบทในพระธรรมวินัยนี้จะต้องอยู่ปริวาส4เดือนหลังจาก4เดือนล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุพอใจที่จะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุข้าพระองค์จะขออยู่ปริวาส4ปีหลังจาก4ปีล่วงไปแล้วเมื่อภิกษุพอใจก็จะให้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุอเจลกัสสปะได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเมื่อบวชแล้วไม่นานจากไปอยู่ผู้เดียวไม่ประมาทมีความเพียรมุ่งมั่นพระนิพพานอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่เหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจึงเป็นอันว่าท่านพระกัสสปะได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย